Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polski w Radiu Środa, 13 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Piłkarska reprezentacja Polski leci do Soczi razem z Kamilem Glikiem. Prezydent wystąpi z wnioskiem o referendum po 20 lipca, mówi w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Po 62 latach kartka z pozdrowieniami dotarła do adresata we Włoszech. Za półtorej godziny piłkarska reprezentacja Polski leci do Soczi. W tym czarnomorskim kurorcie biało-czerwoni będą się przygotowywać do występów na mundialu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczynają się już jutro. Polscy piłkarze pierwszy mecz zagrają z Senegalem we wtorek. Hotel, w którym zamieszkają polscy piłkarze, znajduje się w centralnej części Soczi, bezpośrednio nad morzem. Reprezentacja Polski będzie trenować w centrum szkoleniowym Sputnik Sport. Od kilku dni nad ośrodkiem powiewa nasza flaga narodowa, a odpowiedzialny za przygotowanie boisk treningowych Gleb Gutiejew zapewnia, że Polakom zagwarantowano warunki na najwyższym poziomie. Może pan teraz obserwować, jak przygotowujemy centralne boisko. Pole będzie odpowiadać najwyższym standardom FIFA. Zrobimy wszystko, żebyście przygotowali się jak można najlepiej do Mistrzostw Świata. Polska podgotowała się tutaj lepszym sposobem. Mecze mundialu rozgrywane będą w 11 miastach na 12 stadionach. W fazie grupowej biało-czerwoni zagrają w Moskwie z Senegalem, w Kazaniu z Kolumbią i w Wołgogradzie z Japonią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O ostatnim sparingu biało-czerwonych przed mundialem i nastrojach przed wylotem do Soczi za chwilę w sporcie. Po 20 lipca do Senatu trafi wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o rozpisanie referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Tak zapowiedział w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Senat będzie miał 14 dni, by podjąć decyzję. Andrzej Duda chce, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada. I to się nie zmieni, zapewnił na naszej antenie minister Paweł Mucha. Prezydent nie bierze pod uwagę możliwości wycofania się z projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowym, natomiast z tych pytań część trzeba będzie odrzucić, to nie ulega żadnej wątpliwości, nie będziemy Polaków namawiać do tego, że odpowiadali na 15 pytań, a może być tak, że na tej liście, która będzie w projekcie postanowienia, pojawi się jakieś pytanie, którego dzisiaj na tej liście 15 nie ma. Wczoraj prezydent przedstawił 15 pytań, na które w referendum mają odpowiedzieć Polacy. Europarlament znów zajmował się będzie Polską. Po południu zaplanowano debatę w sprawie reformy sądownictwa. Weźmie w niej udział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który w poniedziałek wybiera się do Warszawy. Debata o Polsce została wpisana do programu sesji plenarnej w ostatnim momencie. Była w większości inspirowana apelami do Komisji o skierowanie pozwu przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wiceminister Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, który jest w Europarlamencie od wczoraj, mówił, że oczekuje rzetelnej debaty o faktach. W naszym interesie, ale także w interesie Parlamentu Europejskiego, jego wiarygodności jest to, aby ważyć słowa i aby rozumieć, co się tak naprawdę dzieje w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ skracanie opinii do płytkich zdań na pewno nie służy porozumieniu politycznemu. Wiceszef MSZ-u dodał, że Polska wprowadziła korekty w reformie sądownictwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom komisji. Jej wiceprzewodniczący Frans Timmermans tak mówił niedawno o tych zmianach. Nie są one na tyle wystarczające, by powiedzieć, że nie ma systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Wiceszef komisji powiedział, że oczekuje kolejnych zmian w reformie sądownictwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja Europejska uznała też, że nadszedł czas na formalne wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej, co jest kolejnym etapem w procedurze praworządności. Dziś ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli zdecydują, czy do tego dojdzie, a jeśli tak, to kiedy. Za godzinę komisja weryfikacyjna zajmie się kolejną stołeczną decyzją reprywatyzacyjną. Chodzi o zwrot działki przy ulicy Pięknej 49 w Śródmieściu. Grunt w centrum Warszawy, na którym dziś stoi biurowiec, zreprywatyzowano 7 lat temu. Według przewodniczącego komisji Patryka Jakiego zwrot budzi wiele wątpliwości. Dotyczących tradycyjnie badania kręgu spadkobierców, badania posiadania, nierównomierności w zakupie roszczenia czy też wartości tej nieruchomości, również tego, kto miał dostęp do w ogóle wejścia w proces reprywatyzacyjny, czyli postępowanie dekretowe. Wątpliwości jest tutaj bardzo dużo, wszystko będziemy badali. Decyzję o zwrocie wydano na rzecz osoby, która nie żyła od prawie 40 lat. Nie żył też jej kurator. Wśród wezwanych na dzisiaj świadków są urzędnicy warszawskiej dzielnicy Śródmieście, którzy zajmowali się tą reprywatyzacją. Ponad 62 lata szła kartka pocztowa z miasteczka we włoskim Piemoncie do Aosty. Oba miejsca dzieli 180 kilometrów. Co się z nią działo przez ten czas, nie wiadomo. Kartka została wrzucona do skrzynki pocztowej 14 września 1955 roku. Dostarczono ją w ostatni piątek 83-letniej mieszkańcy Aosty. Kartkę z tekstem "Serdeczne pozdrowienia" wysłała przyjaciółka kobiety z lat 50. Adresatka wyznała, że dzięki przesyłce sprzed 6 dekad mogła wrócić we wspomnieniach do lat młodości. W Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W studiu Michał Olszański. Dwa razy Robert Lewandowski, raz Dawid Kownacki i raz Jakub Błaszczykowski z karnego. Polska-Litwa 4-0. Ostatni sprawdzian przed wyjazdem do Soczi wypadł okazale. Coraz pewniej czuje się jako filar obrony Jan Bednarek. Świetnie podaje Grzegorz Krychowiak. Charakterem imponuje Jacek Góralski. Bramkarze zagrali wczoraj po jednej połowie, zatem nadal nie ma jasności, czy pierwszym w bramce będzie Fabiański, czy Szczęsny. Pewniakiem jest niezawodny kapitan. To był 54. i 55. gol Lewandowskiego w reprezentacji. Myślę, że parę rzeczy poprawiliśmy, jeśli chodzi o nas ustawienie, przede wszystkim nasze poruszanie się bez piłki, więc pod tym względem na pewno jest plus, ale z drugiej strony no, ten wynik tak naprawdę nie ma większego znaczenia dla nas. Ja bym nie wyciągał za pochopnych wniosków po tym meczu, ale na pewno to było dobre przetarcie dla nas, łapanie pewności siebie, może tej takiej czasami lekkości, której wcześniej brakowało, więc no, pod tym względem myślę, że parę rzeczy na pewno się przydadzą. To prawda, momentami nasi grali z polotem, lekko, miejmy nadzieję, że ten styl także zobaczymy w naszej reprezentacji na Mundialu. Dziś wylot do Soczi, w samolocie zajmie miejsce Kamil Glik. Mało kto na to liczył, ale dr Jacek Jaroszewski podjął wczoraj ważną decyzję. Po diagnozie wydanej przez stronę francuską, bardzo optymistycznej, że może w każdej chwili zacząć trenować z zespołem, wezwaliśmy Kamila do nas. Wykonaliśmy szczegółowe badania, testy funkcjonalne. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. Ostatnią szansę na wyjazd na Mundial zaprzepaściły nasze piłkarki. Do 78 minuty meczu w Kielcach Polki prowadziły ze Szkotkami 2-0. Niestety przegrały 2-3, tracąc 3 gole w końcówce meczu. Na dwie kolejki do końca eliminacji w tabeli prowadzą Szwajcaria i Szkocja. Po 15 punktów Polska jest trzecia, ale ma punktów 7. Nasze siatkarki wygrały w Wałbrzychu z Japonkami 3-2 w Lidze Narodów. Do samego końca trwała walka o każdy punkt. W tiebreaku nasze wygrały 16-14. Rozgrywająca naszej ekipy Julia Nowicka z szacunkiem mówiła o rywalkach. Japonia to są dziewczyny, no, które walczą do końca, nieważne jaki jest wynik dla nich, co idealnie prezentuje set czwarty. Tak naprawdę to też trochę nasza wina, troszeczkę się zdekoncentrowałyśmy. W każdym razie fajne jest to, że potrafiłyśmy wrócić, obrócić losy jeszcze meczu i wygrać. To jest bardzo fajne. Polki mają na koncie 7 zwycięstw i 6 porażek, a dziś ważny mecz z Rosjankami. Nasza reprezentacja koszykarzy w odmianie trzyosobowej zrobiła furorę na Mistrzostwach Świata, ale niestety w końcówce zabrakło nieco szczęścia, a może umiejętności. Zostali czwartą drużyną świata. W meczu o trzecie miejsce w turnieju, który odbywał się na Filipinach, Polacy przegrali ze Słoweńcami 16-21. Natomiast nasze piłkarki ręczne poznały rywalki w finałowym turnieju Mistrzostw Europy we Francji. Los nie był łaskawy. Panie trafiły na Danię, Serbię i Szwecję. Mistrzostwa zostaną rozegrane na przełomie listopada i grudnia. Polska grać będzie w Nantes. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dziś pogodnie, ale chwilami na zachodzie, północy i południu będzie się chmurzyć. Tam też pojawią się deszcz i burze. Lokalnie na Podhalu, w Beskidach oraz na Pomorzu Gdańskim opady będą intensywne. 20 stopni na Podlasiu i nad morzem, 21 na krańcach zachodnich, 23 w centrum, do 24 na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Ciebie mamy! Euro! W sklepach Euro! Dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz 2612 zł 40 groszy. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl.

your vows. Give up your vows. Mam nadzieję, że optymistycznie weszliśmy w ten dzień i trójka brzmi wszędzie, gdzie się tylko da. A co w dzisiejszej audycji przed południem? Och, mam dla Państwa dużo ciekawych propozycji, między innymi zaproszenia na spotkanie z moim redakcyjnym kolegą Piotrkiem Stelmachem, który napisał fantastyczną książkę o Grześku Ciechowskim. Sam nie mogę się doczekać. Będzie oczywiście informator ekonomiczny, dziś Patrycjusz Wyżga. Będzie nasza płyta tygodnia, będzie Gabi Darmetko i Vlogoskaz, będzie Kasia Borowiecka i uwaga, tajemniczo brzmiący tytuł Bohemian Rhapsody, rozszyfrujemy go później. No i oczywiście Michał Margański będzie uczył nas słuchania i Riko Jaźwiński opowie o naszym stałym cyklu Wykrywacz Talentów. Jest 17 minut po 9. Brian Ferry 20 lipca wystąpi na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety jeszcze podobno są, nie sprawdzałem. Natomiast byłem w Dolinie Charlotte w ostatnią sobotę i wszystko jest przygotowane na przyjazd mistrza.

Ważna informacja z ostatniej chwili. Piłkarze, proszę Państwa, zjedli śniadanie. Obserwujemy, że właśnie opuszczają hotel, udają się do autokaru, jadą na lotnisko po to, by wylecieć na mundial. O mistrzostwach w piłce nożnej za chwilę jeszcze pomówimy. A propos śniadania, czy zjedli warzywa na śniadanie, tego nie wiemy. Jakiego pochodzenia te warzywa były, też tego nie wiemy. Ale mamy informację, pisze o tym portal Money.pl, że angielskie, egipskie czy francuskie warzywa sprzedawane w marketach jako polskie, to są praktyki, o których ostatnio sporo słyszeliśmy. Konsumenci przede wszystkim byli wzburzeni takim oszustwem de facto handlowym. Podobno to ma się zmienić. Pomoc mają nowe przepisy. Chodzi o rozporządzenie, które ma się pojawić. Ministerstwo Rolnictwa coś takiego szykuje. Ta nowelizacja ma sprawić, że kupujący dowiedzą się nie tylko skąd jest dany produkt, ale skąd dokładnie pochodzi dane warzywo. Tak, to jest bardzo ważne. To znaczy nie jest istotne, kto ostatni miał je w rękach, dlatego że dzisiaj możemy być w cudzysłowie oszukiwani, czyli wprowadzani w błąd, tak bym to delikatnie określił. Tak, ktoś pisze na opakowaniu zgodnie z prawem, ale tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z wiedzą, na którą liczy konsument. Tak, nawet jeżeli chodzi o konserwanty, których wszyscy się boimy, czy różnego rodzaju sztuczne dodatki do żywności. Ważne jest to, co się stało w ostatnim etapie produkcji, a nie to, co się stało przedostatnim, czy kiedyś dawno temu. I powinniśmy wrócić do tego, co mieliśmy kiedyś. Ja sam pamiętam jeszcze z mojej bardzo dalekiej młodości te prawdziwe polskie warzywa czy owoce. One nie są tak ładne, one nie są takie dorodne, bo to wszystko, co jest dorodne, co jest ładne, nie zawsze jest prawdziwe, więc czasami warto zjeść taki owoc, który został wcześniej naruszony nawet przez jakieś żyjątko małe, bo to żyjątko wie, gdzie iść, gdzie nie było wcześniej sztucznych różnego rodzaju, nazwijmy to, zabijaków rzeczywistości. I dlatego ważne jest to, żebyśmy zmieniali te przepisy i szli w tym kierunku, żeby konsument, czyli każdy z nas widział, gdzie dany produkt, czyli w tym przypadku warzywo, owoce, zostało rzeczywiście wyhodowane, urosło. Może nie tyle nawet wyhodowane, co urosło, bo już wyhodowane, jak mówię, to już w tym jest coś sztucznego. Także szukajmy tej ekologiczności, idźmy bardziej do korzeni. Czyli chodzi de facto o zawartość polskości w truskawkach z Polski. Zdecydowanie. Lotnisko Chopina. Ten temat wraca. Ekspertyza dotycząca największego polskiego portu lotniczego ma ostatecznie rozstrzygnąć o jego przyszłości, zapowiedział wiceminister infrastruktury, człowiek odpowiedzialny za budowę centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wild. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy lotnisko Chopina dalej będzie funkcjonowało, kiedy już centralny port komunikacyjny powstanie, czy też nie? Moim zdaniem zdecydowanie będzie funkcjonowało. Mogę chociażby tutaj powołać się na Jarosława Sellina, jednego z wiceministrów aktualnego rządu, który bardzo wyraźnie powiedział, że jego zdaniem powinno to lotnisko w dalszym ciągu funkcjonować. Ja też uważam, że ono nie ma innego wyjścia, nie ma alternatywy dla dalszego funkcjonowania lotniska Okęcie w Warszawie. Przywołam Londyn, Nowy Jork, gdzie funkcjonują czy to City Airport, czy LaGuardia. Czyli i te lotniska w mieście. Lotniska w mieście. One dobrze miastu robią. One bardzo dobrze miastu robią. Przypomnę chociażby nie tylko i wyłącznie dla pasażerów, bo to jest bardzo ważne. Poczynając od rządu, rząd przecież też nie będzie jeździł po 2 godziny pod miasto w różnego rodzaju korkach i tym podobnych sprawach. Żeby polecieć gdzieś za granicę, chociaż akurat ta wojskowa część Okęcia, bo tam stamtąd startuje rząd, ona chyba miała pozostać niezmieniona. Ale przy tak dużej infrastrukturze, jaka jest potrzebna do tego typu wylotów, to nie ma sensu, żeby tylko i wyłącznie pod tym kątem było. To nie ma żadnego sensu. W związku z tym lotnisko Okęcie będzie i to będzie świetne dla wszystkich mieszkańców, również są zlokalizowani wokół Okęcia. PKN Orlen, proszę Państwa, zamierza inwestować w ciągu najbliższych 5 lat inwestycje w rozwój segmentu petrochemicznego. Spółka wyda na to 8 300 000 000 zł. Prezes koncernu Daniel Obajtek przekonuje, że to oczywiście wzmocni zarówno spółkę, jak i krajową gospodarkę. To jest dobry pomysł, żeby inwestować. Pytanie, kto za to ostatecznie zapłaci przypadkiem, czy nie my na stacjach benzynowych? Zawsze konsument finansuje wszelkie inwestycje u producenta, tudzież u różnego rodzaju firm, które na rzecz producenta produkują. Ale bardzo ważne jest to, że inwestujemy, bo tutaj jedna część tej informacji jest kluczowa, w badania i rozwój. Mianowicie PKN Orlen nie miało do tej pory z prawdziwego zdarzenia działu badań i rozwoju. I w tej informacji jest bardzo ważny wątek. Że takie miejsce ma powstać, tak, taka komórka w spółce. Z prawdziwego zdarzenia. To ma być potężny ośrodek badawczo-rozwojowy, bo dzisiaj technologie decydują o naszym życiu, dzisiaj technologie decydują o życiu naszych dzieci i jeżeli my dzisiaj tych technologii nie wprowadzimy nie tylko w obszarze cyfrowym, aczkolwiek w petrochemii też cyfryzacja jest bardzo ważna w różnego rodzaju procesach, ale przede wszystkim w tradycyjnych technologiach. Człowiek nie będzie żył tylko i wyłącznie cyframi, czyli cyfryzacją. Musi mieć tradycyjne technologie. One będą decydowały o naszej przyszłości. A to, czym wielu z nas będzie żyło w najbliższych tygodniach, w ciągu najbliższego miesiąca, no to proszę Państwa, być może piłka nożna. Goldman Sachs, znany, jeden z największych inwestycyjnych banków na świecie, wytypował, kto zwycięży na mundialu, dokładnie kto zajmie jakie miejsce. Szanowni Panowie, Szanowni Państwo, przygotował amerykański bank inwestycyjny 45-stronicowy raport. Nie ma żartów, naprawdę ciężka analiza. Autorzy, jak czytam w Pulsie Biznesu, sięgnęli do techniki data mining. Zastosowali uczenie maszynowe, ekonometrię, żeby znaleźć zwycięzcę jeszcze przed początkiem mundialowej gry. Po wykorzystaniu 200 tysięcy modeli statystycznych i po przeprowadzeniu miliona symulacji okazało się, że po zwycięstwo na rosyjskich boiskach sięgnie... Brazylia? Brazylia. Aczkolwiek nie sądzę, żeby tak było, bo Goldman Sachs, powiem przewrotnie bardzo, bardzo często, jeszcze raz podkreślę, powiem przewrotnie w cudzysłowie, zdarzało się w przeszłości, nie mówię, że tym razem i że w przyszłości, zdarzały się chyba... ale gra przeciwko sobie, czyli bardzo często różnego rodzaju analizy publikował, które w różny sposób można było interpretować. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, człowiek. Człowiek, umysł, mózg, on nie jest do końca zbadany. Żadna cyfryzacja, żadna sztuczna inteligencja. Dyspozycja zawodników w dniu meczu. Hilku, a więc w finale Brazylia pokona Niemców. Co ty na to? Tak mówi Goldman Sachs. Nie znam się na bankowości kompletnie. Znasz się na piłce nożnej. No też się nie znam, jestem fanem piłki nożnej. Natomiast mnie się wydaje, że jednak Francja. Francja jest notowana przez Goldman Sachs wyżej, ale ona rzeczywiście spotka się w półfinale z Brazylią właśnie i przegrają Francuzi z Brazylią, dlatego w finale Niemcy spotkają się z Brazylijczykami, tak twierdzi Goldman Sachs. Pewnie Państwa jeszcze interesuje to, jak w przeszłości, no właśnie Goldman Sachs, bo to nie jest pierwszy taki raport, prognozował. 4 lata temu też bankowcy stawiali na wygraną Brazylii, która... Pamiętacie? Została zdruzgotana 7-1 w półfinale przez Niemcy. A stawiali, że Brazylia będzie mistrzem świata. Chyba, więc się pomylili. Chyba, że się sprawdzi stare powiedzenie jednego z piłkarzy angielskich, który też Gerlinneker kiedyś powiedział, że piłka nożna to jest taka gra, gdzie gra 11 facetów, 3 w czerni przeszkadza i tak zawsze wygrywają Niemcy. Się wydaje, że Polacy mają olbrzymie szanse, pomimo tego, że Goldman Sachs wskazał, że Polska będzie dopiero na 11 miejscu. No moim zdaniem będzie co najmniej w półfinale, być może w finale. No właśnie, to ja powiem dokładnie. Dlaczego nie? Powiem tylko na koniec jeszcze, co dokładnie piszą analitycy Goldman Sachs o reprezentacji Polski. Do ćwierćfinału drogę nam zablokuje rewelacyjna i utalentowana Belgia. Belgia ma rzeczywiście znakomitą drużynę i to może być czarny koń tych mistrzostw. Natomiast ja jeszcze chciałbym o pieniądzach, które nie są moją dziedziną absolutnie, ale pojawiło się w Anglii takie zestawienie najbardziej wartościowych drużyn na mundialu i teraz Francuzi. Pytanie do panów. Panowie, tak, Francuzi. Zgadza się, Francuzi. Natomiast są takie ciekawe zestawienia, mianowicie wartość na przykład drużyny polskiej to jest tam blisko 300 milionów chyba funtów, bo to w funtach było podawane. Z czego 1/3, no to oczywiście Robert Lewandowski, ale najciekawsze dla mnie było zestawienie drużyny egipskiej, tam chyba około 120 milionów funtów. Z czego? Z czego chyba 80% wartości to Salah. Jeden piłkarz. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję panie Sławomirze. Dziękuję serdecznie. Kirek Wrona, Kirku dziękujemy. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. A słyszymy się o 16:00. Zapraszamy do Trójki. Startuje punktualnie. Zapraszamy do reklamy. Dwie raty gratis! W sklepach Euro. Dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. To? A czemu ciocia Helenka nie jedzie z nami pociągiem? Bo ciocia Helenka wszystko odkłada na ostatnią chwilę. Kupno biletu też. Nie mogę się pośpieszyć? Ciocia śpieszy się powoli. A ty? A ja wolę mieć komfort i spokojną głowę. No i takie podejście to ja rozumiem. Wybierasz się w podróż? Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%, a bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Sławek i Patrycjusz jeszcze pozostali w studiu, bowiem mam dla panów jeszcze jedną informację. Słuchamy. Tak, słuchacz, pan Zbyszek napisał, dobry pomysł z tymi dronami dla Kamila Glika, bo to świetna płyta, tylko czy oni, czyli piłkarze, tego posłuchają? Znam kilku, którzy słuchają nieco innej muzyki. No właśnie. Tak, a ja teraz właśnie chciałem i panom, i państwu ogłosić, czego oni słuchają. Otóż Łukasz Fabiański na przykład słucha Miłosza, J. Cola, to są raperzy, Michaela Jacksona, dalej Piszczu słucha na przykład Ostrego, Kuba Błaszczykowski, też raperów, tak, Eldo i Bezimiennych, podobnie. Macie Grybus, Kebonafide, Kamil Gosicki, uwaga, uwaga, panowie strzelają? Bluesa. Nie, poddaje się. Poddaje się pan. Lady Punk. O, tak, to ulubiony zespół, tak. Dalej, Maciek Szczęsny, grupa Years and Years i Cardi B. Ogólnie lubiana wśród wszystkich piłkarzy jest taka dosyć bardzo ambitna płyta Jimka i Miłosza, czyli rap zrobiony symfonicznie w przepięknej sali Nospru w Katowicach nagrana. To cudowny album jest. Na przykład Kamil Glik. Twardziel, człowiek, który się nigdy nie poddaje, z Jastrzębia Zdroju, Hany, taki z krwi i kości. Żadna kontuzja mu nie straszna. Żadna kontuzja nie straszna. Ulubiony artysta? No. Eros Ramazzotti. O, no właśnie. Pięknie. Tak. Musi mieć jakiś punkt odniesienia. Także ci twardzi chłopcy czasami troszeczkę słuchają innej muzyki niż tę, o którą byśmy ich podejrzewali. No, mnie najbardziej odpowiada chyba gust ojca Szczęsnego. Czyli jazzowe brzmienia przefotografuje, tak, takie, prawda? Tak, no, wysmakowany gust. Tak, byliśmy nawet jako trójka na wystawie zdjęć Maćka Szczęsnego. Świetne zdjęcia, wielki miłośnik jazzu. Świetny gust muzyczny. I dobrych brzmień. Bramkarze z dziada pradziada. No właśnie, bramkarze z dziada pradziada. Bardzo panom dziękuję, że pozostaliście jeszcze w studiu. Dziękujemy. A dla państwa, dla wszystkich słuchaczy, dla panów i dla państwa, dla wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, ulubiona piosenka naszego trenera Adama Nawałki. Obyście wrócili jak najpóźniej z tej Rosji. O. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. got my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Ulubiona piosenka naszego trenera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Przepiękna francuska melodia z tekstem Paula Anki, zaśpiewana przez Franka Sinatrę. Za 10:10. Vlogowskaz. Od pewnego czasu słyszy się głosy, że Facebook się kończy. Młodzi ludzie wolą korzystać z innych rodzajów mediów społecznościowych, a na Facebooku zostali tylko rodzice i reklamodawcy. Nie jest to prawda. Portal Marka Zuckerberga cały czas rośnie, a to jak używamy social mediów zmienia się wraz z wiekiem. Ponad 2 miliardy 200 milionów ludzi na całym świecie codziennie korzysta z Facebooka. Media społecznościowe stały się nieodłącznym elementem życia połowy społeczeństwa. Mówi Grzegorz Berezowski z agencji Napoleon Cat. 16,5 miliona osób w tej populacji 13+, to jest ponad 50% naszego społeczeństwa. I mówimy o samym Facebooku. Mamy też inne platformy społecznościowe, z których też korzystają ci, którzy czasami nie korzystają na przykład z Facebooka. Bo korzystają ze Snapchata i Instagrama. Wśród użytkowników Instagrama najwięcej jest osób w wieku od 18 do 24 lat. I patrząc na te dane, można stwierdzić, że Facebook wyraźnie się starzeje. O ile ogólna liczba użytkowników Facebooka w Polsce wzrosła o ponad 1 milion osób, czyli ten wzrost był 7-procentowy, pomimo już tak dużej penetracji tego serwisu internetowego, to w tej grupie wiekowej najmłodszej, 13-17, możemy zaobserwować spadek o 11%, czyli w ciągu tego roku Facebookowi ubyło niemal 200 tysięcy użytkowników z tej grupy 13-17. No oczywiście część z nich przeskoczyła do tej starszej grupy 18-24, ale to też wskazuje rzeczywiście na taką tendencję, że być może ci najmłodsi użytkownicy internetu są w takim wieku, że szukają innych miejsc do komunikacji ze swoją grupą rówieśników, być może takich, w których na przykład nie ma ich rodziców, czy nie ma też tych starszych, gdzie mogą sobie porozmawiać, czy powymieniać się informacjami ze swoimi rówieśnikami, bo no, oczywistym jest, że zwłaszcza dla tych właśnie młodszych ludzi ta grupa wiekowa stanowi bardzo mocny, bardzo silny odpowiednik, a też no, jest tak, że jak pojawiają się rodzice, to kończy się impreza. Kończy się impreza, ale kiedyś musi zacząć się też prawdziwe życie i prawdziwa praca, a wtedy przydaje się Facebook, który dzisiaj nie jest już tylko rozrywką. Wiele osób, które na przykład nie korzysta z Facebooka, powiedzmy w wieku nastoletnim, dojrzewając, czy zaczynając studia, czy zaczynając pracę, często do tego Facebooka się przekonuje jako do narzędzia, które służy im też do komunikacji właśnie z ludźmi z pracy, czy też z tego środowiska, w którym się znajdują. Więc to, że młodzi w tej chwili nie korzystają z, na przykład z Facebooka, nie oznacza, że jak dorosną, to zostaną na tym Snapchacie, tylko też zaczną korzystać z Facebooka do komunikacji z innymi ludźmi. No, trochę tak jak chodzimy do szkoły, to niekoniecznie nosimy garnitur, no, ale jak pójdziemy do pracy, to ten garnitur nam staje się częściej potrzebny niż to było w dzieciństwie. To była nasza niezawodna Gabi Darmetko. Jest 6 minut do 10. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists. When none has your beauty, I see your face and I will survive. Mystify Koją nie pomylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu. Nasze wilki morskie wezmą udział w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Już od 14 czerwca. Stopy wody pod kilem. I do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja! Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach.